Από τις ακτές σε είδα σε μονοπάτια ελικοειδή και μου χαμογέλασες χωρίς λόγο, παρά μόνο για να αγαπήσεις αυτόν που σ' αγαπούσε. Ήσουν αραβωνιασμένη. Μα κηρυτές πως η αγάπη είναι ελεύθερη, και σ' αγάπησα γνωρίζοντας πως δεν θα ήμουν ο αγαπημένος σου. Μα ο εραστής που λαχταρούσες σε μια άλλη ζωή, ίσα σαν μια αγάπη κομμένη, σου είπε η αίρια του Απόλλωνα, και οι θεοί σας ένωσαν ξανά για να αναβιώσετε αυτό το χαμένο πάθος. Σε οδηγεί στο παράδεισο, κατέληξε, κι όταν απάντησες ναι, σε παρότρινε να ολοκληρώσουμε τις συναντήσεις μας πριν την αγκαλιά μας στο λυκό φως. Οι ορίζοντες ήταν ομίχλη και ηχό με αυτά τα λόγια σου τόσο γλυκά, τόσο γαλήνια. Υφάναμε την ασβέστη, το αλάτι, το κάμβα και αυτό το φως που λάμπει στις κόρες σου, εκείνο που εξαφανίζει τη νύχτα και τους φόβους τη. Ούτε το πουλί με το κελάιδημα του, ούτε το δειλινό στη χρυσή του αγωνία, θα σε γνωρίσουν τόσο λαμπερή, τόσο καθαρή.